الباب السادس والسبعون ومئتان باب النهي عن الغش والخداع جعل سازی اور دھوکہ دہی کی ممانعت کا بیان والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف دیتے ہیں انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم۔ وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله۔ قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں اور جو ہمیں دھوکہ و فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے بارش پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس بھیگے ہوئے حصے کو غلے کے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ یاد رکھ جس نے ہم سے دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تناجشوا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریداری کی نیت کے بغیر بولی میں اضافہ مت کرو۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے کی نیت سے قیمت بڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخدع فی البیوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة۔ متفق عليه۔ الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة وهي الخديعة۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما هي سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تو سودا کرے تو یہ کہہ دیا کر کی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبب زوجة امرئ او مملوکہ فليس منا۔ رواه ابو داود۔ خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة اي افسده وخدعه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد۔